Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah muhtemelen konumuz Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın Allah yolunda kurban edilmesi meselesi. Onun kurban edilmesi de tam böyle Kurban Bayramı arefesinde idi. Önce böyle inşallah geriden başlayacağız nasip olsa inşallah Teala. Bunda hem bir babanın oğlunu yatırıp kesmeye kalkışması ve o genç çocuğunu da boynu uzatıp Allah'ın emrine teslim olması meselesi olduğu gibi, bir de bunun bir de inşallah kader yönünden ne gibi bağlantılara bakalım işte kader yönünden. Hazreti İbrahim Aleyhisselam Urfa'da doğdu. Orada büyüdü. Orada kendisine peygamberlik verildi. Yani orada Babil'ler vardı o dönemde. Tabii biliyorsunuz mesele ateşe atıldı. Ama Allah ateşe yakma deyince ateşte yakamadı. Maddedeki özellikler Allah'ın verdiği bir hal ile devamlar. İbrahim Aleyhisselam Hazretleri ateşten çıktıktan sonra şöyle buyuruyor. Sebile ve kale İnni Rabbi sehedin. İnni ben dedi zahibun ila Rabbi. Ben Rabbime gidiyorum. Rabbimin emrettiği yere gidiyorum. Seyyehdin. Rabbim bana gideceğim yeri hidayet eder buyurdu. Urfa'dan çıktı. Yanında yeğeni Lut Aleyhisselam vardı. Henüz o zaman peygamber değil Hazreti Lut. Bir de yanında yeni evlendiği zevcesi Hazreti Sare vardı. İbrahim Aleyhisselam Urfa'dan çıktı. Önce Harran'a gitti. Harran şu an biliyorsunuz ilçesi Urfa'nın. Harran'a gitti İbrahim Aleyhisselam oraya. Orada bir müddet kaldı orada. Ondan sonra oradan Suriye'ye geçti. Oradan Mısır'a gitti İbrahim Aleyhisselam Hazretleri. Peki niye acaba orada Mısır'a geçti? Niye gitti acaba? Mevlam bize buyuruyor başka ayet-i kerimesinde Bismillah Vellezî kaddere fehedâ Mevla buyuruyor. Vellezî o Allah Celle Şanühü kaddere o Mevla ezelde neyi takdir etmişse fehedâ kulunu oraya yönlendirir. Yani bir kul elinde olmadan aklına olmayan bir şeye kul yönelir, yapar, bir şey yapar. İşte İbrahim Aleyhisselam Hazretleri de Allah-u Teala'nın Celle Şanühü yönlendirmesiyle önce Mısır'a doğru yöneldi. O dönemdeki Mısır hükümdarı, tabii gümrük kapıları var, gümrükten giren, geçen kişileri, eşleri aranıyor ve ağır gümrük vergisi alıyormuşlar. Bir de bunun dışında eğer gümrüğe gelen yeni bir yabancının yanında genç, güzel kadın varsa onları da alıyormuşlar. Hükümdar adına. İbrahim Aleyhisselam Hazretleri bunu bildiği için hanımı Hazreti Sare'yi bir sandığa koydu. Bir mal eşya gibi deveye bağladı. Daha bazı eşkıyalar da var. Develi gidiyor oraya. Tabii gümrüğe geldi. Baktılar sandık kilitle aç. İşte efendim işte gümrük vereyim ne derse fayda etmedi. İlla açtırdılar. Açıp bakınca o güne kadar o yörede yani Mısır'da görülmeyen güzellikte genç bir kadın. Çok genç. Uzun boylumuş Sara validemize. Çok gerçekten güzelmiş kendisi de. Onu görünce dedi ki oradaki memurlar hükümdar bunu çok sever. Eğer gümrük memurları ne kadar güzel bir kadın götürürlerse onlara o kadar bir ödül verilmiş onlara, hediye verilmiş onlara. Derler ki bu senin neyin oluyor? Bir de hükümdarın bir kuralı varmış. Eğer kadın evli ise, kocası varsa hemen kocasını öldürüyormuşlar derhal. İbrahim Aleyhisselam bunu bildiği için kardeşim dedi. Kim dedi? Kardeşim dedi. İbrahim Aleyhisselam'ın üç yerde yalan söylediğini buyuruyor Peygamber muhteremler. Üç yerde İbrahim'e yalan söylediği buyuruyor. Hatta yarın mahşer yerinde öyle an olacak ki mahşer yerinde herkese bir korku olacak bir an mahşerde. Herkesten. Daha sorgulama başlamadan önce. O azamet ilahi Rabbimizin kahhar ismi orada tecelli edecek mahşerde önce. Herkese korku olacak, muazzam korku olacak. İşte insanlar artık bakacaklar ki kimse ameline kurtulamayacak. İnsanlar bir ümitsizlik hale gelecek. Koşacaklar Adem Aleyhisselam insanlar. Ya Adem, ilk insansın, ilk peygambersin, bizim babamızsın, dedemizsin. Aman bize şefaat. Diyecek ki evlatlarım, önüne bakıyor ama, evlatlarım. O Mevlam beni özel olarak yarattı, cennetine koydu, bana Mevlam cennetini helal kıldı her tarafını. Bir ağaç yasakladı. Ben onun meyvesinden yediğim, Allah'ın işi bana soracak. Nefsi nefsi diyecek. Gidin Nuh'a gidin diyecek. Nuh Aleyhisselam'a gideceğiz. O da şöyle diyecek. Ben kavmimle 950 yıl uğraştım kavmimle. Uğraştım. Gece, gündüz dövüldüm, taşlandım, sabrettim. Ama sonunda sabrım tükendi. Kavme beddua ettim. Onlar helak olsun diye. Bana Mevlam bunu hiç soracak. Nefsi diyor, gidin. Kime gidelim? Hadi İbrahim'e gidin. İbrahim Aleyhisselam'a gelinecek, o da şunu diyecek, bence üç tane yalan söyledim. Yalan değil aslında. Aslında yalan değil niyeti. Ama ondan yine korkuyorum başlamadan. Nedir bu yalanları? Yalan biri şu. Babil kavmi, ki başta Nemrut diye bir hükümdarları vardı, kendi ilahlaştırmış insanlar onun heykeline tapınıyorlar ne burada. Ve onlara bir tapınakları varmış. Orada bir ilahları varmış, putları varmış yani. Bu Babil kavmine yine yılda bir gün özel bir bayramları varmış. O gün kimse kalmamış şehirde dışarı çıkıyormuşlar. İbrahim Aleyhisselam o gün çıkmamak için başına bir şey sarıyor. Hadi İbrahim gidelim, bugün büyük bayram diyorlar. Ene meriz, ben hastayım diyor onlara. Hastayım diyor, çıkmamak için. Amacı ne? Yani kalbim rahatsız, sıkıntıdayım. Niyeti o. Eğer hastayım demese, onu zorla çıkaracaklar. Çıkaracaklar. Orada hastayım derken de niyeti şuydu, kalbim yaptıklarınıza dayanamıyor, sıkılıyorum, patlıyorum. Oydu niyeti. Birincisi bu. İkinci yalanı şu. Yalan değil aslında. İkinci yalanı şu. Kavme gidince bayramlarına İbrahim Aleyhisselam puthaneye gidiyor. Bakıyor kapıdan girişten önce büyük bir put. İnsan şeklinde heykel yani. Süslemişler. Etrafında küçük putlar. Eline balta almış. Hepsinin putlarını kırdı. Elindeki baltayı büyük putun omuzuna aslana dokunmadı. Neye hikmeti var tabii. Akşam üzeri kavmi koşup geldiler bayramlarından. İlk işleri önce tapınaklarına girmekmiş. Oraya koşup baktılar. Putlara paramparça olmuş yere yatıyor. Bunu kim yapar, kim yapar? İbrahim yapar dediler. O dediler bunlara karşı. Kendisine geldiler. Sen bunları böyle kırdın. Belki büyük putu yapmıştır dedi. Büyük put varken küçük putlara tapınıyorsunuz. O bunu çekememiştir. O yapmıştır bunu. Böyle bir anda bir yalan deniyor işine buna böylece. Üçüncüsü de, tabi konuya girmiyorum fazla. Üçüncüsü de işte burada sordu gümrük memurları. Baklaha sarayı görünce aşırı güzelmiş. Kim bu? Kız kardeşim dedi. Amacı din kardeşim. Din de kardeş tabii aslında gene. Din kardeşim dedi. Fakat tabii aldılar bunu günün memurları. Hazreti İbrahim dayanlarında hükümdarın sarayına götürürler. İbrahim Aleyhisselam aşağıda bıraktılar kendisini. Hazreti sarayı yukarı çıkardılar. Saraya hükümdarın yanına çıkardılar. İbrahim Aleyhisselam tabii ne olacağını biliyor. Ne olacağını bildiği için o anda İbrahim Aleyhisselam yere kapandı. Secdeye kapandı. Şöyle dua etti. Ya Rabbi, ateşin başına getirirler. Ateş atacaklar beni. Ya Rabbi, kimsenin yardım istemedim ya Rabbi. Hiç bana zor gelmedi. Ama zevcem yapacak bu muameleye dayanamayayım ya Rabbi dedi. Bana dayanamayayım ya Rabbi dedi. Sen bana yardım eyle. Secdeye kapanır mı? Ağlı Allah'a yalvardı. Mevlam buyurdu ki, İbrahim sen benim halim dostumsun. Ben seni terk etmem. Bak bakalım dedi. Oğlu yüzden baktı. Hem mekan kendisine yaklaştı, hem şeffaflaştı. Onda olduğu gibi görüyor olduğu yerden. Oğlu yüzden görüyor. Şimdi hükümdarına götürüyorlar Hazreti Sare'yi. Hükümdar onu gördüğü gibi, onun gibi güzel hiç görmemiş. Aklı baştan gitti. Hemen eliyle saldırmıştı kendisine. Hazreti Sare beddua etti. Bana uzanan elin kurusun dedi. Hem eli kurudu. Baştan omuzdan aşağı kadar. Eli kuruyunca hükümdar bir korktu. Hazreti Sare'ye baktı. Sen cadı mısın? O zaman sihirbaz kadına cadı derlermiş. Sen cadı mısın? Yani sihirbaz mısın? Elimi kuruttun. Hayır. Ben bir peygamberin zevci hanımıyım. Ben cadı falan değilim. O halde dua etti Allah'a. Elim iyileşsin, sana dokunmayacağım ben. Peki, ya Rabbi dedi Sara validemiz. Sen bunu şifa ver, el iyileşsin ya Rabbi. Hem iyileşti. İyileşti, hükümdar yine işte bir Hazreti Sara'ya baktı, yine dayanamadı, güzeline dayanamadı böyle. Yine ahdinin sözünü bozdu, yine art niyet, kötü niyete saldırmak istedi, kendini yapmak istedi. Yine beddua etti. Elin kurusun deyince, yine eli kurudu. Yine dua etti, yine iyileşti. Üç sefer oldu. Üçün üstünde tekrar kuruyunca artık hükümdarın içindeki istek gitti artık. Yani şehveti kesin bitti artık. Bu olayı görünce, kerametleri görünce işte istek gitti. Gerçekten niyeti doğrulaştı. Dedi ki, ya Sare, üçün üstünde Allah'a dua et. Artık sana karış güzel bakacağım dedi. Artık istek gitti dedi. O da Allah'a dua etti. İyileşti. İbrahim Aleyhisselam Hazretleri olduğu yerden bunları hem görüyor hem konuşmaları duyuyor. Allah'ın duyuruyor böyle işte. Şimdi dedi ki hükümdar Hazreti Sare'ye, Sare ben seni bak çok üzdüm. Ben sana biraz hediye bir şeyle vereyim. Benden al kabul et. Edemem dedi. İşte altında, mücevherle, şunu da bunu etmem kabul etmem. Dedi ki sonunda benim bir cariyem var dedi. Yani köle kadın anlamına geliyor. Benim bir de cariyem var. Bu da dedi sizin gibi asilzade. Bir peygamber soyundan. Sara Aleyhisselam'ın neslindenmiş. Bir cariyem var. İsmi Hacer. Ne olur onu kabul et dedi. Onu sana hediye edeyim, hibe edeyim ben dedi. Hazreti Sara bir Hacer'e baktı. Onu işi sevdi. Peki bunu kabul ederim dedi. Aldı. Şimdi Hazreti Sare dışarı çıkıyor. Hükümde uğruda kendini dışarı çıkıyor. Yalnız Hazreti Sare annemizin kalbi buruk ama yönü buruk şimdi. Üzgün. Evet ona hükümde el süremedi ama kocası zevci Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a nasıl inandırsın şimdi bu işe? Yani inandırabilir miyim acaba? De işte bir buruk içerisinde var böyle bir mahzun. Şöyle çıktı ve Hazreti İbrahim'e döndü. Ya İbrahim, sana bir şey söyleyeceğim ama inanır mısın acaba bana? İbrahim Aleyhisselam dedi ki, söyleme, Mevlam bana gösterir dedi. Ben sizi olayı da gördüm, konuşmanı duydum, ben biliyorum dedi. Hazreti İbrahim bir ok çekti, rahatlıkta bu arada. İbrahim Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Sarı'yı Hacer'i oradan aldılar. Oradan tekrar Suriye'ye, Filistin'e döndüler. Şimdi bakın kadere bakın muhteremler. Hazreti Hacer validemizin demek ki hükümdarının sayının alınması için Mevlamız İbrahim Aleyhisselam oraya yönlendirdi. Baştan tabi bu olay geçecek. Bu da onun için imtihan olacak. Onu aldılar. Filistin'e döndüler. Yani günümüzde Filistin'de Halil şehri, Halil Rahman da denir, Halil şehri denir. Oraya yerleşti İbrahim Aleyhisselam. Orası ıssızmış zaman ama o dönemde. Şimdi tabi büyük kasaba, büyük şehir şimdi orası. İbrahim Aleyhisselam işte oraya yerleşti. Gurbet muhteremler tabi derler ya çekmeyen bilmez bir söz vardır böylece. Gurbet gerçekten çok acı bir şeymiş gurbet. Ne yazık ki Allah'ın velan tabi takdirin gereği her peygamberde bu acı yaşadı muhteremler. Her peygamber. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de tabi Mekke'den kovuldu peygamberimiz de. Doğdu büyüden kovuldu. Peygamberimiz Mekke'den çıktıktan sonra o mağaradan çıktıktan sonra peygamberimiz döndü Mekke'ye peygamberimiz de peygamberimize yaş geldi. Yani gerçek gurbet zor. İbrahim Aleyhisselam Hazretleri şimdi Hazreti Sara Hanım'ın yanında o Halil Rahman denen mevkiye, olan tabi şehir, kasaba, köy değil, oraya yerleştirdiler. Etrafta işte göçebeler, şunlar, bunlar, insanlar filan, gurbetteler, yalnızlar. Aradan yıllar geçti. Hazreti Sare annemizden İbrahim Aleyhisselam'a bir çocuk kalmadı. Çocuk kalmadı. İbrahim Aleyhisselam şöyle dua etti şimdi orada. Rabbi, ey benim Rabbim, hebli mine salihin diye dua etti. Rabbi, ey benim Rabbim, beni yaratan Rabbim, hebli, bak burada heb, hibe, ona geliyor. Hebli, bana hibe. Nedir hibe? Bir karşılık, yani bir şartlar, koşullar yok. Hasarımız kısırmış. Çünkü olmayacak ondan. İbrahim sen bunu biliyor. Ya Rabbi, sen bana tarafından hibe et. Mine salihin, ama salihinden bir evlat. Salihin de müzekker burada. Cemil sigasına geliyor. Yani erkek evladı istedi İbrahim Aleyhisselam. Nasıl istedi ama? Salihinden olsun, salih olsun böyle dedi. Nedir salih muhteremler? Bir kimsede üç şey bulunursa o kişi salihlerden. Önce iman, gerçek, kesin iman. Sonra Allah'a emrine itaat, üçüncüsü ahlak, ahlak böyle. Eğer bir insanda güzel ahlak olmasa, kişi ne kadar ibadet etse, yine kişi salihinden olamıyor. Çünkü bir anda her şeyi bozar. Vay kızdım der, köpürdüm der, işte kafam döndü der, şu oldu, bu oldu der, her şeyi kişiye yıkar götürür. Üç şey oldu mu, salih oldu. İbrahim Aleyhisselam dua etti Mevlamıza. Ya Rabbi sen bana kendi tarafından hibe et ya Rabbi. Nasıl olsa ver ama salihinden olsun. Hazreti Sara validemiz şimdi Bahtı İbrahim Aleyhisselam çok çocuk istiyor gurbette. Ona Rabbim bu sevgiyi isteği vermiş. Mevlam vermiş. Çok istiyor. Olmasını istiyor. Ama olmuyor Hazreti Sara hanımından olmuyor. Dedi ki Sara Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a İbrahim, ben bu dedi cariyemi sana hediye edeyim dedi. Tabii hükümdar o cari Hazreti Hacer'i, Hazreti Sari'ye hibe ettiği için onun malı o. Bu defa Hazreti Sara validemiz kendi isteğiyle, ya İbrahim ben sana bunu hibe ediyorum, bu senin zevcen olsun, bu da olsun, belki Rabbim sana bunu evlat verir diye kendi isteğiyle Hazreti Hacer'i İbrahim Aleyhisselam'a verdi. Mevla buyuruyor, Bismillah. Febeşşernâhü bi gulâmin halîm. İbrahim Aleyhisselam hacı yatınca hemen Rabbim ona müjdeyi verdi. Febeşşernâhü, ona hemen müjde verdik Mevla buyuruyor. bir gulamin bir oğlu olacak. Nasıl oğlu? Öyle gulam ki yani sıfatı geliyor. Halim, Halim Selim böyle. Yumuşak huylu, anasına babasına gayet uysal, saygılı, ahlakı çok güzel böyle bir evladı olacak. Mevla müjdeyi verdi, müjdeyi aldı. Ama imtihan bitmiyor ki muhterem dünyada böyle bakınız böyle. Hazreti İbrahim Aleyhisselam çocukken evet evlat isteği vardı, sıkılıyordu. Evladımı seveyim böyle isteği vardı. Evladı oldu ama imtihan bitti mi bitmedi. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a bu müjde verilince o anda bir aşka geliyor. Şöyle bir şey arzdan kaçırıyor. Bu da Allah'ın da hikmeti tabii. Ya Rabbi, sen bana evlat verdiğin zaman, evladına doğduğu zaman, en sevdiğimi sana kurban edeceğim, diyor Mevlamıza. Adıyor, adak adıyor. En sevdiğini Allah kurban edecek şimdi. İbrahim İsmail Aleyhisselam doğdu. Yani oğlu doğdu, adı İsmail oldu Aleyhisselam. Doğdu ama bakın muhteremler, kader var ya kader muhteremler. Yani nasıl ki rüzgar, fırtına gelir de ağaçların sallar Mevlam böylece, yaprağı döker, meyvesi döker, sallarsa yani biz de gerçekte böyle kader, rüzgar bizi sallıyor aslında, farkında değiliz böylece. Bir ağaç ne kadar dirense dirensin, eline bir şey gelmez. Çok direndi mi kırılır, dal da kırılır bu sefer. Onun için kadere karşı gelinmiyor aslında. Şimdi ne var kaderde muhteremler? Bu İsmail Aleyhisselam Mekke'ye yerleşmesi gerekiyor bunun. Onun neslinden peygamber dünyaya gelecek. O anda Mekke'de bir şehir yok ama orada. Kabe yok orada böyle işte. Oraya Kabe kurulacak. Orası bir şehirleşecek. Ve o nesilden ahir zamanda son peygamber gelecek. Allah'ın takdiri bu. Ne gerekiyor? Sebep mi gerekiyor? Allah da sebebini yaratıyor şimdi. İsmail Aleyhisselam doğdu, bebek. İbrahim Aleyhisselam tabii çok mutlu ama, çok ama mutlu. Doyamıyor şunu sevmeye. Hep kucağına alıyor, öpüyor, şey yapıyor, seviyor, o kadar seviyor. Fakat ne oldu? Hayati Sare validemize içine kıskançlık ateşi düştü. Önce yalnız onunla ilgileniyordu. Tek hanım vardı. Şimdi çocuk olunca, çocuk da kendisinin olmadı şimdi. İbrahim Aleyhisselam çocuğu da aşırı sevdirir, Mevlam ona kendini sevdirirdi. Çocuk da çok ilgilenince, hadi Sare validem içine kıskançlık ateşi düştü. Artık dayanamıyor. İbrahim, ben bu çocuğu görmeye, Hacer'i görmeye artık dayanamıyorum, çatlayacağım ben dedi. Böyle. Eline değil onda ama, kader yönlendirir bu şekilde. Peki ne yapayım Hacer? Bunu ne yapayım? Allah bizi verdi bunu, verdi ama al bunu götürsen götür bunu yer. Götür bunu şere bire bırakın bunu, ne yapalım olsa olsun. Olur mu? Yasak günah falan. Allah emredi İbrahim Aleyhisselam'a. Ya İbrahim, hanımın, nikahlı hanımın, zevcenin, sarayın ne diyorsa onu dinle. Yani emir verirsin kendisine, dinle onu bakalım. Peki ya Rabbi. Emir verince, tuttu bir gün Hazreti Sare validemiz, İbrahim artık çatlayacağım, al buna götür şöyle bir yere bırak. Peki. Bir tulum, eskiden tulum yaparlarmış, tabi kapı yok eskiden böyle şunlar bunlar. Bir tuluma su koydu İbrahim Aleyhisselam, bir tuluma yiyecek kurma koydu. Devesini aldı onları da, çıktı. Yani Filistin'deki Halil Rahman'dan çıktı, ne işte bilemiyor ama. Buradaki Rabbim ya İbrahim, deven nereye çökerse orada kal, buyurdu. İbrahim Aleyhisselam'dan çıktı, deve yürüyor Mekke'ye doğru, deve gidiyor. Yalnız şu azze muhteremler, Halil Rahman ile Mekke arası o günkü deve yürüyüşüyle 40 günlük yol. 40 günlük yol. Ama Allah-u Teala ona yolu kısalttı. Tay-i Mekan deniyor derler. Bu peygamberde tabii büyü olur, evliyada bu olur muhteremler. Evliyada bu olur. Hatta bazı Allah'ın salih kullarına bu hal olur böylece. Tay-i Mekan uzun yol dürülür, kısalır. Dürülür. İbrahim Aleyhisselam Hazretleri o 40 günlük çölü kısa zamanda açtı tabi orasını. Farkına varmadı. Açtı orasını. Tam Kabe'nin bulunduğu yer. Zemzem kuyusunun bulunduğu yer. Tabi şimdi kapalı. Hacı Esin'in hizasında orada. Oraya gelince dev oraya çöktü. Evet çökünce dedi ki Hacer'e, Hacer aşağı in. O ne ettiğini bilmiyor ama. İndi. İsmail Aleyhisselam'a kucağı oğlunu bir çöre verdi. Al bunu da. Aldı. Koyunu yere koydu yerine. Al şu suyu. Suyu aldı. Yiyici al. Koy yerlere. Hiç konuşmadan dönecek şimdi gerisi geriye. Ve ona böyle öyle emir verdi. Onlar imtihanda. Allah'a tevekkülde. İbrahim Aleyhisselam deve üzerine hiç inmedi, deve inmedi. Deve kalktı. Deve kalktı. Deve geldi istikamete döndü. Yürümeye başladı. Hazreti Hacer, genç kadın tabi, ilk oğlu da, ufak çocuğu, etrafına bakındı, ne bir kuş sesi var, yani su yok etrafta, ne bir insan sesi var, ne bir mamur bir şey görebildi. Oldu kızgın bir çöl, yani güneş taşlar yanmış kapkara taşlar, öyle bir yer, korktu, ürktü tabi. Koştu arkasından, İbrahim beni kime bırakıyorsun? Bizi kime bırakıyorsun? Ne oldu? Konuşamadı, konuşmuyor. İmtihan Allah'tan cehali. İçi yanıyor, gözü yaşlı İbrahim Aleyhisselam'ın. O kadar sevdi yavrusunu bıraktı oraya, çöle bıraktı. Ama Allah emretti ya. Gözü yaşlı, böyle bilmiyorum. Hazreti Sara, Hacı Hanım tekrar baktı, koştu arkasından. İbrahim bizi kime bırakıyorsun? Bilmiyorum. Şöyle bakın, yine koy, İbrahim bizi kime bırakıyorsun? Yoksa Allah mı emretti? Böyle yaptı. Evet deyince bakın o kadın Hacer validemiz çölde. Ne dedi? Malum ki Allah emretti. Allah bizi görür bilir. O zaman korkmam dedi. Allah'a teslim edelim. Ama sen kendini bırakıyorsan peygamber olsun sana güvenemem bak. Peygamber olsun sana güvenemem. Her şeyi biri göremezsin çünkü dedi. Allah bizi görür bilirdi böyle. Döndü. Her sene bir defa İbrahim Aleyhisselam onlara ziyarete gelmeye başladı. Tabi konuya girmiyorum fazla. İşte cürüm kabilesi geldi falan onlara konuya girmiyorum. İbrahim Aleyhisselam her sene bir defadan ziyarete geliyor deveyle. Geliyor, görüşüyorlar, dönüyorlar. Böyle buyurdu İbrahim Aleyhisselam'a şimdi. Ya İbrahim, senin adağın vardı ya. Ben sana evlat verirsem en sevdiğini bana kurban edecektin. O adanı yerine getir. İbrahim Aleyhisselam düşün, neyi çok seviyor? Koyunları çok seviyormuş. Bilmem ne kadar, 100 tane kadar koyunu Allah'a da kurban ediyor. En çok bunları seviyorum diyor. Ama gece hayırdı Mevlam diyor. Daha çok sevdiğim bir şeye daha var. Ne bu, develeri var, şu bu var, yok. Ne yapsa fayda etmedi. Mevlam buyuruyor, en sevdiğin İsmail. Onu bana kurban edeceksin bakalım. Şöyle oldu muhteremler. Şimdi İbrahim Aleyhisselam Mevlam bunu ayet-i kerime okuyacağım biraz sonra inşallah. Mevlam bunu İbrahim Aleyhisselam'a rüyada bildirdi. Rüyada bildirdi. İlk gece açça bildirdi Mevlam. Ya İbrahim, oğlu İsmail'i bana kurban et, keseceksin. İbrahim Aleyhisselam uyandı. Zaten peygamberlerin gözü uyur, onların kalbi uyumaz muhteremler. Kalbi uyumaz. Peki nasıl oluyor bu olay acaba? Tabii yaşamayan insan bunu bilmez. Bilmez böyle işte. Şöyle oluyor muhteremler. Kalp dediğimiz insanın gerçek kişiliği, kimliği, ruhaniyeti kişinin böyle işte. Nasıl ki bu bedenin bir gözü işitme duygusu var da, aynı şeyler ruhta var. Buna kalp gözü, buna kalp kulağı denir. İşte bir kimse, peygamberler ve büyük veli evliyalar, onun yattıkları zaman onların gözü kapanır, gözleri uyur, onların beyni, bedeni dinlenir, onların tabii kalbi uyumaz. Yani o kişi yattığı yerden kalp gözüyle her şey olduğu gibi görür. Kalp kulağı ile konuşanları duyar, dinler peygamberler, evliyalar. Böyle bir hal vardı onlarda. İbrahim Aleyhisselam uyandı. emir geldi İsmail'e kes diye. Allah Allah. Masum bir yavru. Yani yabancı bile olsa masum bir yavru nasıl kesilecek işini bu? Nasıl acaba vicdanen, hükmen, fıkıh açısından, din açısından bu nasıl bir şey acaba? Bir karar veremedi. Bir şüphede kaldı. Acaba rüyama şeytan karışmasın dedi. Tabi ona şeytan karışamaz ama İbrahim Aleyhisselam bunu mantığı kabullenemedi birdenbire. Yani oğlunun kesir emredilmesini kendisine kabullenemedi. Bir şek şüphede kaldı. İşte o güne yevmi terviye deniyor. Şimdi bayram günü biliyorsunuz. Mesela bu bayram perşembe nasıl olsa. Bir gün evvel çarşamba arefe günü deniyor. Arefeden bir gün evvel salıya da yevmi terviye günü deniyor işte. Terviye onun için deniyor. Yani kararsızlık bir şek şüphede. İkinci akşam yine aynı vakitte, aynı şekilde emri geldi. Ya İbrahim, oğlu İsmail'i kurban et diye kendisine. Uyandı, inandı ki bu haktan bu. Onun için arefe deniyor. Arefe bildi anlamına geliyor. Bildi ki bu emir ilahi emirdir. Yapması gerekiyor derekten. Üçüncü akşam yine geldi, emri geldi. Onda yemin nahır deniyor. Yani kurban kesmek gibi anlamına geliyor. Yemin nahır diye geliyor. İbrahim Aleyhisselam Hazretleri tabi emir alınca hemen devesine bindi, Mekke'ye geldi. Şimdi burada bir gerçek daha tabi üzerinde durmak gerekiyor. Rüya ile kişi amel edebilir mi muhteremler? Biz edemeyiz muhteremler. Bize rüyamızda eğer İslam'a zıt karşı bir şey söylenirse biz onu yapamayız. Ne kadar melek de görsek rüyamızda ne görsek görelim. Eğer bize İslam'da bir şey emredilirse yapamayız. Biz ümmetiz. Peygamber değil muhteremler. Allah-u Teala peygamberi emreder. Allah-u Teala peygamberlere yine hükümler koyar peygamberlere. Özür olarak koyar böyle şey. Biz her şey peygamber olmadığımız için ümmetiz. Bizler peygamber getirdiğine bağlıyız. Yani şunu bilelim ki biz böyle bir rüya görürsek biz onu amel edemeyiz. Biz kitaba, sünnete bağlıyız. Mevlamız buyuruyor. فَلَمَّا بَلَغَا مَعْهُ السَّعْيَ İbrahim Aleyhisselam Mekke'ye geldi dev üzerinden. Hacer, Hacer bağırdı. Hazreti çıktı. Ya İbrahim, dedi ki ya Hacer, İsmail'i yıka, onu temizle yıka, üstüne en temiz bir şeyini giydir. Tabi o zaman da en şu iki kat var, yani üç yok tabi. Üzerine en temiz bir şeyi giydir, güzel bedenini yıka. Onu alacağım da, biraz da şöyle çıkacağım, dolaşacağım biraz dedi. Peki, tabi hemen Hacer validemiz İsmail'i aldı, hem onu yıkadı, üstüne temiz bir şey giydirdi. Dedi ki İbrahim Aleyhisselam, Hacer, bir de bir ip ver, bir de bir büyük bıçak ver. Biraz da çölde dönüşte dedi, odun keser toplarım. Tabii çöl bitkileri böyle kalın olmadığı için bıçak da kesiyormuşlar. İp alay getiririm. Peki dedi, hemen bir ip verdi, bir büyük bıçak verdi. İbrahim Aleyhisselam, oğlu İsmail Aleyhisselam aldı, Mekke'den Mina'ya doğru yürüme başladılar. Mevla buyuruyor, babasıyla beraber Me'ahüs-Sa'ya, İsmail Aleyhisselam da babasıyla beraber yürüyecek hale gelmiş böyle. Yürüyor, koşuyor. Tabii İsmail Aleyhisselam da ancak senede bir defa babasını gördüğü için onda da baba özlemi var. Babasını ancak senede bir defa görüyor. Babasını gördü, o kadar sevinçli. Bir babasını aldı, gezmeye götürüyor. O kadar sevmişti böyle İsmail Aleyhisselam babasına haber oynuyor, gülüyor böyle gidiyorlar. İbrahim Aleyhisselam dedi ki oğlum sen arkadan gel dedi ona. Tabi bilmiyor daha bir şey. İbrahim Aleyhisselam ağlıyor tabi ama. Gözleri yaşlı. İbrahim Aleyhisselam da insanın en merhametlisi. Evvahün Ali Mevlam buyuruyor. O kadar merhametli kendisi. Biraz sonra şeytan, iblis yani İblis şeytanın başı, biraz kendisi Hazreti Hacer'e eve geldi. İnsan şeklinde geldi. Hacer, Hacer bağırdı. Kim o? Hacer, sen burada oturuyorsun. Ne yapayım? Bak İbrahim aldı olduğunu kesmeye götürüyor. Hacer güldü. Sen kimsin be dedi. Bir baba oğlunu keser mi? Hele İbrahim, hem Halilullah, peygamber. Sen deli misin, çılgın mısın sen dedi. Kimsin sen dedi. Ama Allah ona öyle emretmiş. Allah emrettiyse de beni kurban etsin Allah'a. Beni Allah'a kurban olayım böyle dedi. Baktı şeytan annesini kandıramadı. İbrahim Aleyhisselam'a şimdi geldi. İbrahim insan şeklinde ama İbrahim Aleyhisselam tabii tanıyor şeytanı zaten, biliyor. Tam bir şeytan taşlama yeri. Üç tane şeytan taşlama yeri var. Mekke en yakın kısmında. Buna büyük şeytan derler Türkiye'de. Oraya gelince İbrahim Aleyhisselam orada şeytan karşısına çıktı. İbrahim, İbrahim dedi. İnsan dedi hiçbir rüya ile bu olduğunu kıyabilir mi? Şunun yavrunun bir gözüne baksana. Şunun bir yüzüne baksana be dedi. Nasıl mı kıyacağız seni dedi. Bir rüya ile böyle dedi. İbrahim Aleyhisselam yere eğildi. Taş aldı bir avuç. Atma başladı ona. Yine taş almış avucuna. Öyle gelmiş avucuna. Taşları attı şeytana. Şeytan kaçtı orada. Tekrar tekrar üst sefer çıktı. Aynı noktada şeytan taşlarını şimdi orada böyle. Yani manevi taşlarını oradan. İbrahim Aleyhisselam Mina'ya geldi. Kurban kesilen yer. Aynı de kesiliyor kurban gene burada. Afi yüksekçe. İbrahim oraya gelince otur yavrum dedi. İsmail Aleyhisselam oturdu. İbrahim Aleyhisselam sürekli ağlıyor ama. Sürekli ağlıyor. Tıkanıyor. Zor konuşacak. Şimdi niyeti önce oğluna durumu anlatacak. Anlatacak oğluna. Oğlu da öyle şaşırıp istiha etmesin. Allah istiha etmesin derekten. Şöyle dedi. Kale. Bismillah. Ya büneyye. Ey yavrucuğum. Bu ismi tezkir bak. Ya beni olsa evladım normal olur böyle. Ya büneyye. Yani küçük yavrum. Ey benim yavrucuğum. Enni erâ fil menâmi. Ben rüyamda gördüm, bana Rabbim gösterdi. Enni ezbehuke, seni boğazladığımı, kestiğim, kurban ettiğimi gördüm. Hem de nasıl kus kesme gerekiyorsa rüyada gösterilmiş kendisine. Gösterilmiş kendisine. Yavrucuğum, evlatçığım, bana Rabbim rüyamda gösterdi. Seni kurban etmek diye bana emredildi. Fenzur, bak düşün bakayım. Maza tera, senin görüşün ne yavrum, ne dersin bu şeyi yavrum ayrıca? Bana Rabbim böyle emretti. Nasıl Kur'an'ca bana rüyamda gösterildi, Allah bana emretti. Yavrum sen ne diyorsun, senin görüşün, düşünün ne yavrum? Kale. Bakın cevap vermiyor, çocuk. Ya ebetif al ma tümer. Ya ebeti. Buradaki te, yeden muza burada. Ya ebeti. Ey babacığım dedi. Ey babacığım, ifal yap, hemen yap. Ma tümer. Ne emir olunduysan hemen yerine getir. Getir babacığım dedi. Getir, hem Allah kurban olayım. İnce misabirin sete cidünni. Sonra İsmail Aleyhisselam bakın, şu ilave ettim hadi bakın. Sete cidünni İnşallah mine sabirin. İnşallah beni sabredici bulursun dedi. İsmail Aleyhisselam Allah'a teslim oldu. Hiç şey yok böyle. Tamam. Teslim olur. Kurban olacak. Ama tabii can tatlı ya muhteremler. Tabii çocuk için can daha tatlı. Herkesin canı tatlı ama tabii canı da tatlı. O anda aklına geldi. Acaba bu can havliyle isyan etmeyeyim. Bağırıp çağırmayayım. Tepinmeyeyim acaba. Diye Allah'tan yardım istedi. Ne dedi? İnşallah beni sabredici bulursun dedi. İnşallah sabrederim dedi. Sonra İsmail Aleyhisselam babasına orada bazı şeyler söyledi muhteremler. Bak çocuk böyle. Hem Allah'a teslim oldum hem söyledi. Babacığım, üstümdeki gömleğimi çıkar babacığım. Kanlanmasın. Anneme bunu götürürsün. Annem kanlı gömlemi görürse dayanamaz belki. Allah isteyen de annem belki de kadındır dedi. Gömleğimi çıkar babacığım dedi. Babası gömleğini çıkardı. Babacığım dedi, benim elimi ayağıma da bağla ya Rabbi dedi. Boğazımı keserken belki de can acısıyla elimde olmadan elimi ayağımı tepindirirken belki sana vurabilirim. Babama asi olarak Mevlam'a kavuşmayayım babacığım. İlim ayağımı da bağla benim dedi. Ve daha vasiyette bulundu. İşte babacığım anneme bunu nasıl olduğunu söyleme. Arkadaşlarım eve pek gelmesinler yakın zamanda. Annem üzülmesin falan diye çok nasihatte bulundu. Felemma eslema. İkisi artık teslim oldu emrine. Biri yavrusunu kesecek. Kesecek. Ateşten korkmuyor İbrahim Aleyhisselam. Hiç korkmuyor İbrahim Aleyhisselam. Ağlıyor tabii. İçi yanıyor. Allah emrediyor ama. İmtihanı büyük tabii. İkisi teslim oldular. Öbürü de Allah'a teslim oldu. Ve tellehü lil cebini. İbrahim Aleyhisselam bunu yatırdı. Lil cebini şakak üzerine. Cebin şakak anlamına geliyor. Yani yan yatırmadı. Hatta önce yan yatırmış İbrahim Aleyhisselam. Yan yatırmış boğazdan kesmesi için. İsmail Aleyhisselam şöyle bakıyor. Baba, baba. Beni yüzümü aşağı çevir. Tam bıçağı boğazıma dayayınca benim gözlerimi görürsen belki de dayanamazsın baba. Elin titrer, kesemezsin baba dedi. Benim yüzümü, alnımı şey çevir be dedi. İbrahim Aleyhisselam yüzü koyun, tam alnı değil de şöyle şaka. Şu yan kar böylece yere çarptı. Ve İbrahim Aleyhisselam o büyük bıçağını eline alıyor. İsmail Aleyhisselam yine baba, baba ne olur babacığım, bıçağı bir tekrar bile baba dedi. Bıçağı tekrar bile babacığım, birden kesin de acı duymayayım. İbrahim Aleyhisselam bıçağı aldı, artık bileye bildiği kadar neyse biliyorsa bıçağı biledi. Artık geldi, öbür uzattı boynunu, Allah teslim oldu. İbrahim Aleyhisselam bıçağı aldı, dayadı, uzun çok büyük bıçakmış. Bütün gücüyle böyle bir bastırdı ama İsmail Aleyhisselam'ın bir kılını kesemedi, derisinde çizgi yapmadı bile. Yani o kadar bastığı halde bıçağı, derisinden bir çizik, böyle bir işaret, bir kırmızı olmadı bile. İsmail Aleyhisselam, baba baba kendine gel. Evet acısı merhametin Allah ihsan etme dedi, kendine gel dedi. İbrahim Aleyhisselam tekrar şey bıçağa baktı, yine beni baştan biledi. Tekrar şöyle güzelce basıp son kuvvetle çekti be artık. Gözünü kapadı o anda. Öyle çekti. Ama yine İbrahim İsmail Aleyhisselam'ın hiçbir zerresini kesemediği gibi İsmail Aleyhisselam acı duymuyor hiç. Duymuyor. Üç sefer çekti. Bu sefer taşa vurdu bıçağı. Taşı kesildi. Bıçağı kızdı. Bıçak! Taşı kesildi. Ne iyi benim oğlumu kesmiyorsun. Taş konuşuyor tamamen. Her zerre konuşur. Ya her zerre konuşuyor. Ya İbrahim sen kesiyorsun ama Allah bana kesmedi. Nasıl keseyim abi böyle? O anda işte bir ses duyuldu. Ve nadeynahu. Nida. Uzaktan bağırma anlamına geliyor. Cebrail Aleyhisselam bağırdı, yukarıdan bağırdı. En ya İbrahim, ya İbrahim. Bu olay olurken Allah da meleklerine buyuruyor. Bütün gök meleklerine buyuruyor. Meleklerim, ben Adem'i yaratacağım zaman bana demiştiniz ki ya Rabbi o insanı sana isyan ederler. Fitne hücre olurlar. Onu yaratmasın acaba demiştiniz. Bakın, bakın nasıl kullarıma bakınız böyle işe. Bütün melekler o anda o noktaya bakıyorlar. Bir baba gözlerini yaş akıyor, gözünü yummuş, oğlun boğazdan bıçak çekiyor. O küçük yavru da, daha baharını doymayan yavru da, uzatmıyor boynunu, Allah'ın teslimini başlı kesin eden orada duruyor orada. Melekler bunu, dayanamıyor melekler bunu. Allahu Ekber! Ya Rabbi nasıl bunu yapabiliyor bunlar bu şekilde? Allahu Ekber! Gökte iniyor, tekbiri iniyor. Mevlam buyurdu, ya İbrahim, kad saddakter rüya. Tam rüyana sadık oldu, yerine getirdim ben işte. Yani bıçağı kestin, bıçağı sürttün, onun dayadı. İnna hümeti Muhsin. O anda Mevla Muhteremler bakın şöyle buyurdu. Ya İbrahim, rüyana sadık oldun. Rüyanın gerine yerine getirdin. Kesmeye azmettin. Bilfi buna teşebbüste bulundun, başladın. Biz Muhsinleri böyle mükafatlandırırız. İnna hümeti nezil Muhsinin. Muhsinin ihsan makamı deniyor. İhsan makamı deniyor ki Allah-u Teala'yı her an görür gibi bir hale bulunmak. İnne hâzâ lehüvel belâül mübîn. Velâm buyuruyor burada. İşte bu el bela. Yani bela burada imtihan anlamına geliyor. El mübîn apaçık en büyük imtihandı İbrahim Aleyhisselam'a. Ve fedeynâhü bizi bin azîm. Arkadan Mevlam ona fide verdik. Bir zibihin azim. Zibiha. Kesecek kurban. Azim. Çok heybetli, cüsteli. O anda Mevlam buyurdu Cebrail Aleyhisselam'a daha üçünü çekerken İbrahim Aleyhisselam. Tabi bunlar muhtemelen maneviyatta bir saniyede binler yıllık işi döner maneviyatta. Buradaki Rabbim Cebrail Aleyhisselam'a ya Cebrail'im cennete git. Cennete git. Cennetteki Habil'in koçunu al. Benim İbrahim'e, Halil dostu İbrahim'e götür. Onun yerine onu kessin. Biliyorsunuz Habil-Kabil olayı vardır. Bu evlenmekten dolayı Kabil'in işte bir kıskançlık geldi. Kendisine verilen kızı kabullenmedi babasının verdiği kızı. Bunun için kardeşi Habil'i öldürmeye kalkıştı. Bunun üzerine buradaki Adem Aleyhisselam, ikinci Allah'a kurban adayın bakalım. Kimin kurbanı kabul olursa o haklıdır. Adem Aleyhisselam şiatı öyleymiş. İkisi kurban adadılar. Hazreti Habil'in kurbanı kabul oldu, göğe kaldırıldı. Göğe kaldırıldı, cennete götürüldü. Götürüp bakınız. Yani her şey böyle bir Allah'ın takdiri, planlı projeli muhtemelen işte. Projeli. İşte Habil'in o koçu kurbanı o günde İbrahim Aleyhisselam zamana kadar cennetteymiş. Tabi cennette zaman olmadığı için cennette yaşlanma yok. Ölüm yok cennette. Hastalığı yok cennette. Koyun da nasıl dünyada böyle sağlıklı genç koç ise aynı da kalmış. Kalmış. Tabi orada daha gelişmiş. Cennet nimeti yiyince. Bir de şunu arz edeyim. Tabi koyun da olsa cennet yiyip içiyor ama altına pişirmiyordu ama böylece. Yani cennette tuvalet yok tabi böylece. Ter gibi ona çıkıyor. Allah-u Teala emir verdi. Ya Cebrail'im cennete git. Habil koçunu al. Benim Halil'ime, İbrahim'e götür. Onu yere kessin bakalım. Cebrail Aleyhisselam koçla beraber birinci semaya indi. Gökleri geçti, birinci semaya geldi. İbrahim Aleyhisselam üçüncü kez bıçak onu salıyormuş. Cebrail Aleyhisselam dayanamadı. Bağırdı oradan. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bağırdı. Tabi bütün melaike-i kiram hatta bazı evlullah'a göre bütün madde alemi yani dağlar, taşlar, denizler hepsi bağırmış, tekbir bağırmış. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye bütün alem böyle çınlamış, tekbir çınlamış. İbrahim Aleyhisselam sesi duyunca başını kaldırıp baktı. Cebrail Aleyhisselam'ı gördü, koçu gördü. O da şunu söyledi. La ilahe illallah vallahu ekber. İbri Allahu ekber, Allahu ekber. Bu da başında biraz da la ilahe illallah vallahu ekber dedi. O anda Cebrail Aleyhisselam koşa geldi. İsmail Aleyhisselam koşu görünce, durumu öğrenince o ne dedi? Allahu ekber ve lillahil hamd dedi ona. Oradan tekbir kaldı işte. Bir de tekbirin kısa anlamını vereyim inşallah. Allahu Ekber Celle Şanühü en büyük Allah. Hatta burada en büyük anlamı da iyi görmüyor bazı ulemalar. Çünkü neden büyük? Bir min gerekiyor Arapça için buna böyle. Neden büyük anlamına geliyor? Daha doğrusu ancak büyük, büyüklük Allah'a mahsustur. O'dur büyük olan bence. O'dur azamet sahibi, O'dur kudret sahibi, O'dur büyük olan. Şimdi günümüzde bazen geçiyor. İşte en büyük futbolcu şu, en büyük şu. Bu çok günah muhteremler. Çok günah bu. Çünkü en büyük ancak Allah Celle Celaluhu. İbrahim Aleyhisselam ne yaptı orada? La ilahe illallahü. Allah'tan bir ilah yoktur. Allahu Ekber, Allahu Ekber. En büyük Allah'tır. İsmail Aleyhisselam da Allahu Ekber. Evet, en büyük Allah'tır. Velillahil hamd. Orada Allah şükretti. Velillahil hamd. Bütün hamd-i sana şükür Allah'a mahsustur dedi. Yani kimseye bir şey beklemiyorum. Allah böyle demiş, ona şükür dedi. Ve hemen İbrahim Aleyhisselam Hazretleri İsmail Aleyhisselam'ı iplerini çözdü, bağlarını kalktı. Tabi birbirine sarıldılar muhtemelen orada böylece. İkisi birbirine sarıldılar, ağlamaya başladılar orada böylece. Cebrail Aleyhisselam'ın ağlamasına dayanamadı böylece. Öyle ağladılar, ikisi sevinçlerinden ağlaştılar. Baba oğul bir zaman kaldılar böylece böyle. Birbirine sarılıp öyle ağlaştılar. Ondan sonra tabi biraz da şeyini, Cebrail Aleyhisselam dedi, ya İbrahim, Allah'ın emrini yerine getir, bu koçu İsmail Aleyhisselam'a bedel, ona fidye olarak bunu Allah'a kurban et dedi böylece. İbrahim Aleyhisselam eline bıçak ile o koçu Allah yoluna kurban etti ve o koçun boynuzlarını Kabe'ye astı sonra muhtemelen. O anda daha yoktu Kabe, sonra Kabe bina edilince İbrahim Aleyhisselam o koçun boynuzlarını Kabe'nin kapısına astı. Astı. Peygamber zamanında onlar duruyordu hala. Aradan binler yıl geçti halde duruyordu. İşte Peygamber'den sonra Abdü İbni Zübey ile Haccac'dan bir orada savaş oldu. O Haccac'ı zalim denen o zalim Kabe'ye şey attı muhtemelen böyle yakmak için yağlı bez attı uzaktan böyle attı. O anda Kabe'ye bir tahrip oldu. Hem yandı, işte o zaman boynuzlar orada yandı, kayboldu. Yani o zamana kadar onlar durmuşlar. Mevlam Hakk'a buyuruyor, Selamün ala İbrahim, benim selamım, selametim İbrahim olsun. Mevlam buyuruyor. İşte adı cemaatimiz, Allah-u Teala'nın emrine teslimiyet. Şimdi burada, özellikle olarak bunu anlamamız gerekiyor bizlerin. Hem bir babanın, hem oğlun, Allah'ın emrine celleşanlığı tam böyle bir teslimiyetleri. Tabi kısaca bir de kendimize bakalım muhteremler. Bakalım kendimize. Allah'a ne kadar teslimiz mi acaba? Ne kadar teslimiz acaba böyle? Kurban kesmede, zekat vermede, Allah yolundan malımızı vermede. Biraz Allah yolunda yorulmada, üşümede ne kadar acaba fedakarız. Eve gelirdi mesela, hele hava soğuk kışsa, artık yaslanmamız gecikip otururuz böyle yemeğe, sofraya, televizyon, kumanda elimizde karşı efendim, şu kanal, bu kanal böylece. Tabii haramı da var, yalanı da var muhteremler, namahremi de var böyle. Kafalara karıştıran din karşıtı amaçlı, kötü, art amaçlı böyle filmler, sözler, şunlar, bunlar da var. Sonra Allah namazına gelince, yaslamasına gelince uykumuza giriyor artık, uyuşuyoruz da. Ha ben yastığı kılmamıştım saydım, evet kılmamıştım. Çok da uykum var, yoruldum ama ne yapıyor sonra? Şöyle isteksiz bir yavaş bir abdest. Ondan sonra şöyle en kısa bir süreyle hemen yat kalk ama kafa dalgın. Zaten kafa doldu, haramlık günahla doluyor böyle. Gözden girdi böyle. Kalp zaten karardı. Zaten kalp tamamen gafile girdi. Öyle gafil bir kalple, yorgun bir kafayla, yorgun bedenle sonra yaslamazdı. Hadi kılıvereyim bakalım muhteremler. Ya muhteremler. İşte mesela bir hanım kalkıyor, ben başımı efendimi örtemem. Ya mübarek değil mi bak. Evladını kesiyor bak değil mi? Allah için. Kes diyor Allah. Onu kalkıyor kesmeye. O evlat canını Allah-u Teala'ya veriyor. Bak, canını veriyor. Tabi Allah bizi imtihan etmiyor bu şekilde böylece. Olmuyoruz. Ama bir başımızı örtememek, yani öyle bir karşı bir şey yok kendisine böyle. Yani bir zorlama yok, hayat tehlikesi yok kendisine. Böyle bir şey olmadığı halde sırf nefsini aşamama, çevreyi aşamama, efendim çağlaşayım diye çağlara takılma, bir başı örtememe. Efendim namaz kılmıştım mı kılamıyorum, bir namaz kılamama. Yani gerçekten muhteremler, yani durumu iyiydi tabii. Allah eylesin inşallah. Lillahi Teala Fatiha.